صحابی ابو العلاء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو گیا ہے، یلبس علی صلاتی وقراءتی کما فی روایت اخرى، مجھے نماز بھی بھلا دیتا ہے اور مجھے قراءت بھی بھلا دیتا ہے، یلبسها علی، مجھے کچھ پتا نہیں چلتا میں نے رکھتے کتنی پڑی ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں چلتا میں اذکار کون سے کر رہا ہوں، نماز میں مختلف قسم کے خیالات اور وساوس آنا شروع ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، میرے صحابی یہ شیطان ہے جو تمہیں نماز میں مختلف خیالات ڈالتا ہے اور اس کو خنزب کہا جاتا ہے، اور بعض نے اس کے تین اعراب پڑھے ہیں، خنزب، خنزب اور خنزب۔ اس شیطان کے متعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، جب بھی نماز میں تمہیں کوئی خیال آئے اور نماز بھولنا شروع ہو جائے کہ میں کس رکعت میں ہوں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور شاید کہ یہ مسئلہ اس وقت بہت عام ہو گیا، بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں نماز میں ارتکاز نہیں ہوتا، تمرکز نہیں ہوتی، میں فوکس نہیں کر پاتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علاج استعمال کریں۔ فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ اس وقت میری توجہ نماز کی طرف نہیں رہی، وَطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، جس حالت میں کھڑے ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، معمولی سے اپنے چہرے کو لیفٹ سائڈ پہ لے جاؤ، وَطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور تین مرتبہ تھتکار دو۔ میں صرف دکھانا چاہوں گا کہ جو حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم قیام میں کھڑے ہیں اور اگر خیال آیا ہے معمولی سے اپنے چہرے کو لیفٹ سائڈ پہ لے جاؤ، اور تین مرتبہ صحابی نے کر کے دکھایا، اور صحابی پھر کہتے ہیں ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، میں نے اس علاج کو اختیار کیا، اس دن کے بعد اللہ کی رحمت سے مجھے نماز میں کوئی خیال نہیں آیا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔